Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hadis-i şerifin Müslüman olarak gözümüzde, akidemizde, günlük hayatımızda nerede bulunması gerektiğini izah etmeye çalışan dersler yapıyoruz. Hadislerle dirilmek istiyoruz. Düştüğümüz nokta olduğu için dirileceğimiz noktanın da hadisler olduğunu konuşuyoruz. Hadis-i şerif ve Arapça bir arada anlaşılması gereken başlıklardan birisidir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Arap'tı. Hadis-i şerifler Arapçadır. Bu kadar değil. Arapçanın bilhassa hadislerle dirilmek istiyoruz. Hadislerle yeniden dini bir kimlik kazanmak istiyoruz şeklindeki bir iddianın, temenninin içi doldurulacaksa eğer, hadis-i şerifin ve Arapçanın bir kere daha yan yana gelmesi gerekiyor. Arapça, dil olarak, Arapların konuştuğu bir dildir. İşte şöyle zengindir, şöyle güzeldir, fonetik yönü şöyledir gibi ele almıyoruz. Buna bir ihtiyaç da hissetmiyoruz zaten. Ama biz hadis-i şeriflerle hangi mantıkla ilgileniyorsak, hadis-i şerif mefhumu bizim zihnimizde ne uyandırıyorsa, Arapçanın da onu uyandırması gerekiyor. Arapçaya biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanı olmaktan çok kimliği olarak bakıyoruz. Bir Müslümanın Arapça bilmesinin onun kimliği üzerindeki ağır etkisinden söz ediyoruz. Bu sebeple hadis-i şerif konuları arasında Arapça diye bir konunun da bulunması gerekli. Yalnız tekrar ediyorum. Biz burada Arapçanın sarf, nahiv gibi bilgilerine girmeye niyetimiz yok. Arapça dersi de yapmıyoruz. Hadis derken Arapçanın doldurduğu bir alan var. O alana dikkat çekmek istiyorum. Arapça bilen bir Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini anlamasıyla, Arapçaya vakıf olmayan bir insanın hadis-i şerifleri anlaması arasında net farklar var. Bunu teyit etmek istiyoruz. Biraz sonra temas edeceğiz inşallah. Dolayısıyla Arapçadaki ilgisizlik, bir toplumdaki Arapçaya karşı ilgisizlik, devam ettiği sürece hadis-i şerifler üzerinden bir İslamlaşma, şeriat yerleştirme yapmak da mümkün değil. Çünkü Arapça olduğu zaman bir binanın içiyle beraber, iç yapısıyla beraber dış yapısı da oluşacak demektir. Arapçadan kopuk bir hadis birikimi, hadis faaliyeti, eski binanın dış restorasyonu yapılıp güzelleştirilmesine benzeyecek bir yapılaşmadır. Çünkü diller, Arapçasından İngilizcesine kadar, diller insan karakterini etki ediyor. Bir küçük hatıramı nakledeceğim. Yıllar önce 1980 yılında işte hocalarımızın teşvikiyle İngilizce öğrenmek arzusu oldu bende. İslam için yetiştiriyorlar bizi, iyi İngilizce öğrenin diyorlar. İstanbul'da 20. yüzyıl diye bir İngilizce kursu vardı. Gittim oraya kaydoldum. Bir destede para verdik. Yakan Bey diye bir adam, İngilizce hocası. O zaman işte biz onu tanıtırken 7 dil biliyor filan gibi met ettiler. Bir iki hafta derse gittim. İngilizce derste First Thing First diye bir kitap okutuyorlar. O kitapta birisi sütlü çay içiyor. O kitabın ortasında bir resim böyle. Kaldırıyor. Bu sütlü çay içen adamı tarif et diyor. İngilizce öğretiyor yani adam. Öğrencilerden biri dedi ki, hocam dedi, bu İngilizler dedi, niye sütle içiyorlar ki bu çayı dedi. Adam hiç düşünmeden de cevap verdi. Dedi ki, gençler dedi, İngilizler dedi, anlamsız bir iş yapmazlar dedi. Eğer dedi, sütle içiyorlarsa çayı, size de tavsiye ederim, sütle için dedi. Adam Türk birisi, Yakan Bey diye bir adı var. Bu cümleyi söyledikten 3-4 dakika sonra işte teneffüs oldu. Çantamı aldım. Kitabım, mitabım, her şeyimi de aldım. Çıktım. O ayın parasını verdiğim halde kursa bir daha gitmedim. Allah-u Teala o adamı öyle konuşturdu. Ben İngilizceden soğudum. İçime bir hissiyat geldi ki, bu İngilizceyi öğrenirsem, bu melun İngilizleri severim ben herhalde dedim. Çünkü adam çok iyi İngilizce biliyordu. Bizim önümüzde maymun gibi taklitler yapıyordu. Ne bileyim yani, iyi biliyordu zannettik işte. Belki de hiçbir şey anladığı yoktu. Ama dil sevilince adamın sütlü çayı da pekmez oluyor demek ki. Sütlü çayını da seviyorsun o zaman. Bu sebeple hadis konuşacaksak, hadisin dili olan Arapçayı da konuşmamız gerekiyor. Peygamberi seven aleyhissalatü vesselam, onun sözlerini kulağından kalbine indirebilmek için konuştuğu dilin mantığını bilmesi lazım. Arapçayı Arap dili olarak değil, ayet ve hadis dili olarak öğrenmek gerekir. Kur'an öğrenmek neyse, Arapçayı öğrenmek de odur. Eğer bu hassasiyeti elde edemezsek, 50 sene Arapça emsile sarf okur durursun, ama sadece fiil çekimi yaparsın. Arapçaya yatırım yaparken, inşallah hilafeti yeniden getirmek kadar ciddi gördüğün bir iş yaparsan, bir vatan savunması gibi, din savunması gibi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinin yeniden hayat anlayışı olması gibi bir duyguyla Arapça öğrenmek başka şey, ya hoca olmak için Arapça öğrenmek lazım gibi sefih bir anlayışla Arapça öğrenmek başka şeydir. Biri sefahettir. Geçim kaynağı mantığıyla Arapça öğreniyorsun. Allah'ın sana yardım etmesi mümkün değil. Öbüründe de dinimin ruhu diye sahip çıkıyorsun. Bu da bambaşka bir cihat ruhudur ki Allah sana elbette o zaman yardım edecek. Burada arkadaşlar Arapçaya bakışımızın bu yönünü belgeleyen nakiller yapmak istiyorum. Birinci naklim İbn-i Teymiye'den İktiza'us Sırat'ül Müstakim isimli bir kitabı var İbn-i Teymiye'nin. Normal baskısı bir ciltlik bir kitaptır. Fakat tahkikli iki ciltlik baskıları var. İbn-i Teymiye'nin bütün bizim toplumumuzdaki tenkit edilen, beğenilmeyen, aşırı bulunan fikirlerin hepsi bir kenara. İbn-i Teymiye'nin bu kitabı muhteşemliğin ötesindedir. İktiza'us Sırat'ül müstakim. Fi muhalefeti ashabil cehim. Kitabın orijinal adı. Batıla benzemenin sakıncaları üzerine yazılmış bir kitaptır. Türkçe'de Ali Rıza Demircan Hoca'nın İslam'da batıla benzemenin hükmü diye bir kitabı vardır. Bu kitaptan da çok ciddi bir şekilde etkilenerek yazıldığını düşünüyorum. Türkçe'de yazılı kitaplar arasında Ali Rıza Demircan Hoca'nın İslam'da batıla benzemenin hükmü isimli kitabı çok güzeldir. Yani gerçekten çok güzel. Allah razı olsun Hoca Efendi'den. Diğer görüşleri, mütalaaları, referans edilmesi gerekenler, edilmemesi gerekenler olabilir insan nihayetinde. Ama lokal bir noktayı zikrediyorum. Ali Rıza Demircan Hoca Efendi ve İslam'da batıla benzemenin hükmü isimli kitap, mantığı açısından, telifi açısından çok değerli. Yani ben İmam Hatip Lisesi'ndeyken okuyup not tuttuğum bir kitaptı. Demek ki asgari 30-35 senelik baskısı olan bir kitap. İbn-i Teymiye'nin de İktiza'u Sırat'ül Müstakim Fî Muhalefeti Ashabil Cehîm isimli kitabı bir kütüphanede İlmuhal kitabı kadar yakın raflarda bulunması gereken bir kitaptır. Muhakkak tahkikli baskısı alınmalıdır. Burada İbn-i Teymiye ciddi bir şekilde mümin şuurunun ne olması gerektiğini, kafalardaki benzeşmenin ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıyor. Yani biz İbn-i Teymiye'yi işte filan aşırı görüşünden, şundan bundan dolayı reddediyor olabiliriz. Doğru olan ya da herkesin ittifak ettiği, doğruluk, yanlışlık tabii büyük bir iddia da, herkesin ittifak ettiği bir çalışmasını da reddetmemizi gerektirmiyor bu. Burada mesela kafirlere benzemenin, batılı taklit etmenin o kadar güzel mantıkları veya delillerini sergilemiş ki, yani hayran olmamak mümkün değil. Allah ona rahmet eylesin, mağfiret eylesin, hatalarını mağfiret buyursun. Burada İbn-i Teymiye'nin İktiza'u Sırat-ül Müstakim, Sırat-ı Müstakim'de olmanın gerekleri, kitabın Türkçesi böyle, Sırat-ı Müstakim'de isen onun gerekleri var diyor. Belli noktalardan akidede benzeşmenin tehlikesinden söz ederken, yabancıların dilini öğrenmeyi batıla benzeme olarak kabul ediyor. Ve fikir kaymasının temeli olarak görüyor. İbn-i Teymiye yaklaşık olarak 700 sene öncesinin insanıdır. Henüz İngilizce kursları falan açılmamıştı İslam toprağında. Yabancıların kolejleri de yoktu. Ama bugün filan yabancı koleji, ta işte Galatasaray, Robert filan niye açıldı İslam toprağında? Adamlar niye boşuna masraf ettiler Osmanlı çocuklarına dil öğretmeye çalıştılar? 700 sene önce İbn-i Teymiye'nin fikriyatında bunu görüyoruz. Bu Arapçanın insan üzerindeki etkisi veya yabancı bir dilin insan üzerindeki etkisi açısından orijinal bir tespit. Kaynağından okumanızı muhakkak tavsiye ediyorum ama İktiza'u Sırat-ül Müstakim kesinlikle kütüphanelerde bulunması gereken bir kitaptır. Türkçesinin tercüme edilip edilmediğini bilmiyorum. Fakat İbn-i Teymiye Arapçası kolay bir alimdir. Böyle edebiyat yapmaz. Sarih ve dobra dobra konuştuğu için sözlüksüz de anlaşılabilir düzeyde kolay yazar. Allah istifade etmeyi de nasip etsin. Burada arkadaşlar bir hakikati üstüne basa basa ve kastederek, yani ağzımdan kaçmış bir söz olarak söylemiyorum. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dışında hatasız masum insan olmadığına iman ediyoruz. Hiçbir insan %100 hatasız değildir. Kafirlerde bile %100 hata olmak zorunluluğu yoktur. Bir Müslümanda %1 bir yanlış olabileceği gibi, bir kafirde de %1 doğru olabilir. Dediklerinden bir tanesi doğru olabilir kafirin. Kur'an-ı Kerim şeytanlardan, cinlerden bahsederken, Yani ara sıra böyle uyduruk güzel şeyler de söylerler anlamında ikazda bulunuyor. Yani şeytan da bazen doğru şeyler söyler. Çünkü hep yalan söylese müşteri dağıtır. Ara sıra böyle balda sürmesi lazım ki zehrin altta gizlenmesi için zemin hazırlamış olsun. İbn-i Teymiye şiddetli tenkitler görmüş birisidir. Çok ama. Dili çok uzun, sert, ağır ithamları olan ve hep ağır konularla, tartışmalı konularla yazmış, çizmiş birisi. Hayatı zaten çilelerle, zindanlarla dolu. Döneminde ağır ithamlara maruz kalmış. Ama mesela bu kitabı baştan sona istifade edilmesi gereken ve bugün keşke çocuklarımızı eğitirken esas aldığımız bir kaynak olsaydı, daha kendi özünde yaşayan Müslüman bir nesil yetiştirirdik. Sakalını bile batılıların, yani mecbur kalıp sakal bırakmış, onu bile batılıların işte ayıplamayacağı mantıkla uzatan bir insan, bir nesil oluşturmazdık. Her halükarda özellikle kıyamet günü dirilmek diye bir şey var. İbn-i Teymiye şöyle böyle deyip hakaret etmek, vay İbn-i Teymiye'den alıntı yapılmış, demek ki burası da ehli sünnet dışı, burası da İslam dışı demek kolay, ama kelimeleri yazan melekler var. İnsanların kalplerine hükmetmek, akideleri hakkında konuşmak o kadar kolay değil. Yok, toprağın altı yoksa bir sıkıntı yok. Sadece kafirler diriltilecek ve cehenneme atılacaklar. Müslüman olduğun için sen diriltilmeyeceksin, otomatik cennete konacaksın. Hiç kul hakkı falan olmayacaksa bir sıkıntı yok. Herkes herkese sataşsın o zaman. Böyle değil elbette. Şimdi burada arkadaşlar İbn-i Teymiye'nin İktiza Sırat-ül Müstakim'inden naklediyorum. Dilin insan üzerindeki etkisinden söz ediyor. Kafirlerin dillerini öğrenmenin bir zaruret yokken, kendi Arapçasını çok iyi bilmeden bir insanın kafirlerin lisanını öğrenip onların etkisinde kalmanın sakıncalarından söz ederken diyor ki, şunu bilmelisin ki bir dili öğrenmek akla, ahlaka, dine çok açık bir şekilde etki eder diyor. Bu cümleye dikkat ediniz. Bir dili öğrenmek akla, yani akli melekemize, ahlaka ve dine, üç şey, akıl, ahlak ve din, bu üç şeye çok açık bir şekilde tesir eder diyor. Etki altında bırakar. Aynı şekilde Arapça öğrenmek bizim için ashab-ı kirama ve tabi'in nesline benzeşmenin de en kestirme yoludur. Onlara benzeşmek de akla, ahlaka ve dine etki etmenin en yakın yoludur. Şunu da bilmen gerekir ki, Arap dili din demektir. Bunun için de Arapça öğrenilmesi farz bir ilimdir. Çünkü Kur'an ve sünnetin öğrenilmesi farzdır. Kur'an ve sünnet de Arapçasız öğrenilemeyeceğine göre Arapça farz olur. Bir şeyin elde edilmesi için gereken nesne neyse, o elde edilmesi şeyin, elde edilmesi istenen şeyin hükmünü taşır. Kim ne kadar Kur'an öğrenecekse, sünnet öğrenecekse, o kadar Arapça öğrenmelidir, diyor rahmetullahi aleyh. Buradaki arkadaşlar, İbn-i Teymiye'nin bu tespitini, biz bugünkü dünya konjonktürüne uygulayabiliriz. Dikkat edin, ordular bir toprağa girmeden önce Batı orduları İngilizceleri giriyor. İngilizce ile insanların hem servetlerini hem akıllarını topluyorlar. Bundan 150 sene önce Fransa daha etkin güçtü. Sömürgesi daha çok olan bir ülkeydi. O zaman Fransızca bugünkü İngilizcenin yerindeydi. Almanca Hitler döneminde dünya dili oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanca güç kaybetti. Bu sefer hakim güç, yani Japonya'yı bombalayan, Almanya'yı yerle bir eden güç İngilizce olduğu için bütün dünya İngilizce eğitimi almaya başladı. Esasen İngilizlerle, Batılılarla oturup alışveriş yapmak için gösterilirse de bu, her ne kadar yani ticaret yapıyorsun, mecbur politika dili dense de, asıl olan Batı'nın diliyle Batı'nın kültürünün aşılanması meselesidir. İbn-i Teymiye'nin bu sözünün üzerinden 7 asırdan fazla bir zaman geçti. O zaman sosyologlar dil eğitiminin insan üzerindeki etkisi diye bir şey bilmiyorlardı. Böyle bir kavram yoktu. Ama Müslüman bir insan olarak Moğolların dilinin öğrenilmesinin zamanla kültürlerinin, inançlarının da öğrenilmesi olduğunu, ahlaklarının etkileşim yoluyla Müslümana tesir etmesi demek olduğunu tespit ediyorum. Bugün bunu biz vaka olarak yaşıyoruz. Kimsenin İbn-i Teymiye'nin filan bir tanıtımına ihtiyacımız yok. Ortada, vaka ortada. Filhakika bugün ne yazık ki Batılıların dili üzerimizde ciddi bir şekilde etki etmiştir. Tüccarımız Çin'le irtibat kuruyor. Çin'le ilişkileri, işte oradaki ticari ilişkileri düzelmesi için işte Çince öğrenme ihtiyacı hissediyor. Çinceyi öğrenirken zinaya da kapıyı aralıyor. Sahtekarlığa, yalana da kapıyı aralıyor. Evet, hayat bir bütündür. Dil hayatın sadece kendisi değil. Tıpkı su hayati bir değer taşıyor ama hayat sudan ibaret değil der gibi. Doğru. Yani dil %100 kaymadır, %100 tehlikelidir gibi bir kural koyamayız ortaya. Ama bir gerçek var. Dil üzerinden kayma daha çabuk oluyor. Tespit etmek istediğimiz budur. İbn-i Teymiye burada bir felsefi tespit yapıyor. Şatibi'nin, İmam Şatibi'yi sık sık zikrediyoruz. İleride daha da inşallah zikredeceğiz. El-Muvafakat isimli kitabında, ki usulü fıkıh ilminin zirvesinde çok değerli bir kitaptır. Eş-Şatibi de rahmetullahi aleyh, ümmeti Muhammed'in beyin kadrosundan birisidir. Bilhassa usul ilminde beyin adamdır. Yani Şatibi kelimesini duyduğumuzda ümmetimizin ufkunda parlayan bir alim, bir yıldız gibi görmek zorundayız. Rahmetullahi aleyh. Arapça üzerine tespitler yapıyor. Arapçanın nereye oturtulması gerektiğini söylüyor. Burada tekrar bir vurgulama yapmak istiyorum kardeşler. Hadis-i şerif ve hadis-i şerifin yanında Arapçayı öğrenmek, bilmek üzerine konuşuyoruz. Arapça öğrenen talebeler bir ders yaptıklarını, hocası gelip Arapça öğrettiğini filan düşünürlerse yanlış düşünmüş olurlar. Filistin'de veya filan yerde Allah rızası için şehit olmaya koşan bir insanla Arapça öğrenmek için defterini, kalemini önüne alan insan arasında cihat etmek bakımından fark yoktur. Çünkü kafirler Kudüs'le beraber Arapçayı da işgal ettiler. Şu anda Arapça dili Arap ülkelerinde daha gariptir. Bizim İstanbul'daki medreselerimizde veya doğudaki medreselerimizde okunan kitap Arapçasının düzeyi Ezher'de bile olmayabilir. Yani Arap olmayanlar Arapçaya Araplardan daha çok vakıftırlar. Hindistan'da yazılmış eserleri görüyorsunuz. Hindistan bir Arap toprağı değildir. Yaşayanları Arap değildir. Kendi dillerini konuşuyorlar. Ama Diyobent'te, Nedve grubunda Arapça okuyan insanlar, Arapça çalışanlar, Arapça kitap yazıyorlar. Alimlerin kitaplarını Arapçaya tercüme ediyorlar. Bu ciddi bir şekilde övünülecek, gurur duyulacak bir meseledir. Elhamdülillah. Mustafa Sabri, Zahidül Kevseri, rahmetullahi aleyhime, bu isimler de Osmanlı topraklarında Arap ülkesi görmeden yetiştiler. Mustafa Sabri Efendi, Ezher'e karşı, yani bin yıllık bir kurum olan Ezher'in o zamanki yönetimine, kadrosuna, hocalarına karşı yazılar yazdı. Köşe bucak kaçtılar Mustafa Sabri ile karşılaşmamak için. Arapçasında bir kusur bulamadılar, ilminde bir kusur bulamadılar. Bu, Arap olmayan insanların da Arapça öğrenebileceğini gösterdiği kadar, Arapların zafiyetini gösteriyor. Yani çağdaş Araplar, Arapçayı cihat nesnesi olarak görmediler. Yani babalarımız böyle konuşurdu, biz de böyle konuşuyoruz düzeyine indirdiler. Allah da nimeti ellerinden aldı gibi görünüyor. Hasan el-Benna rahmetullahi aleyhe bir kere daha minnet duygularımızı beyan etmek vazifesi hissediyorum. İhvan-ı Müslümin'i kurduğunda ilk işaret olarak, ilk görev olarak Arapçaya sahip çıkacağız dedi. Çünkü biz Arapçaya sahip çıkmazsak Kur'an'a sahip çıkamayız. Kur'an'a sahip çıkmayınca da dağınıklığımız gitmez. Birleştirici tutkalımız bizim Kur'an'dır. Kur'an'ı anlamamız için de Arapça bilmemiz gerekiyor. Arapça elimizden gittikçe Kur'an gitti demektir gibi bir düzen oluşturdu rahmetullahi aleyh. Minnetle ve rahmetle yad ediyoruz. Çünkü arkadaşlar, şöyle zannetmeyesiniz. Yani mesela bir lise talebesi Mısır'da, Suudi Arabistan'da sizinle Türk öğrenci olarak çok farklı bir Arapçaya sahip değil, bunu bilesiniz. Çok istisna, babası annesi işte mesela İhvan-ı Müslümin şuuruna sahip bir aile ise, evde özellikle tefsir, ayet, hadis okuyorlarsa belki Kur'an Arapçasına vakıftırlar. Bunun dışında konuştukları lakırdı Arapça değildir. Lakırdı türünden, yani Kur'an gibi alem şumul bir kitabın iman edenleri olarak o konuştukları dil yöreseldir. Suriye sınırından tutun, bizden hatta Mardin'den başlayın isterseniz. Mardin'de çünkü Arap kökenli insanlar var. Yemen'in ta altına kadar inin, oradan Mısır'a inin, 50'den fazla yöresel Arapça ile karşılaşırsınız. Bir Suriyeli'yi Yemen'e götürün, bir köylü Suriyeli ile bir köylü Yemenli anlaşamıyorlar, anlaşamazlar. İkisi de güya Arapça konuşuyor. Adı Arapça ama Karmanca olmuş bir dil haline gelmiş. Bu bir işgaldir. Arapçamızın işgalidir. Kudüs'ün işgali ile Arapçanın işgali arasında fark var mı yok mu diye soracak olsa, herhalde Arapçanın işgali daha büyük tehlike ederiz. Bir dilin gitmesi, o milletin kanının emilmesi demektir. Araplardan Arapçanın gitmesi, bizim Müslümanlar olarak Arapçayı İngilizceden, Fransızcadan, Almancadan, şimdi Japoncadan ve Çinceden sonraya taşımamız, yabancı dillerden bir dil olarak Arapçayı görmemiz bizim Kudüs davamızdan daha ağır faturaları olan bir zayiattır. Allah muhafaza buyursun. Şatibi'ye tekrar dönmek istiyorum. Yani Şatibi'nin sözünü ne kastettiğini kolay anlayalım diye bu izahatı yapma ihtiyacı hissettim. Şatibi muvafakatında diyor ki, ben Türkçe olarak zikredeyim ama notu iyi alalım. Diyor ki şeriat Arapçadır. Yani İslam Arapçadır. İslam kaynaklarıyla Arapça olunca Arapçayı anladığı kadar insanlar Allah'ın kitabını anlayacaklardır. Kur'an'ın Kur'an olmasından kaynaklanan mucizelik bölümü hariç Arapça ve Kur'an ikiz gibidirler. Burada bir ben cümle ilave edeyim. Yani Kur'an'ın bir Arapça oluşu var, bir de Kur'anlığından kaynaklanan farkı var. O ayrı bir konu. Konuları vesairesi mucizedir, ayrı bir konu. Ama Kur'an ve Arapça iki ikiz kelime gibidirler. Eğer bir insan Arapçayı anlamada henüz başlangıç noktasındaysa, onun şeriatı anlaması da başlangıç düzeyindedir. Eğer bir insan Arapçayı anlamada orta halde ise, onun şeriat anlama ve bilme düzeyi de orta düzeydir. Orta düzeydeki bir insandan tam bir şeriat adamlığı beklenemez. İleri derecede Arapça bilen birisi için de şeriatı en üst derecede anlamak mümkündür. Ashab-ı kiramın diğer nesillerden farklı olmasının nedenlerinden biri de Kur'an'ın diliyle olan yakınlıklarıydı. Onların Kur'an'la olan dil yakınlığına ulaşamamış birisinin sahabenin ulaştığı din seviyesine ulaşması da mümkün değildir. Biz bir Müslüman olarak da bu düzeyde Arapça anlamayan birisinin peşinden gidemeyiz, diyor Şatibi. Kardeşler, Şatibi bunu, müçtehit kimdir? Hangi alimin fetvasıyla amel edilir? Gibi konuları anlattığı bölümde anlatıyor. Alimlik, Kur'an'ın ruhunu anlamakla başlar, anlamını anlamakla değil, diyor. Ben özet olarak onun vurguladığı şeyleri tekrar ediyorum. Bu da Arapçanın idrak edilmesiyledir. Başka yerlerde verdiği örneklerden de görüyoruz. Ashab-ı kiramın alim olanları aynı zamanda şairdiler, diyor. Şiir biliyorlardı, diyor. Arapçaya derinlemesine nüfuz ettiğin kadar Kur'an'ın derinliklerine dalarsın. Kur'an'ın derinliklerine dalamayan birisinin peşinden ümmeti sürükleme hakkı yoktur. O alim olamaz, müçtehit olamaz, çok şey bilebilir. Burada kardeşler, lep demeden leblebi anlamak diye bir atasözü var ya, işaretten sonuç çıkarmak, yani herhangi bir Müslümanın, Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın ayeti Kur'an'da, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek olduğunu anlıyordur. Bunu zaten Arapça bilen de anlar, bilmeyen de anlamaz. Bunu Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim demektir diye anlamış olması bir insanın Arapça bildiğini göstermiyor. Zaten mesela duyma engelli insanlara işaretler yaparak da anlatıyorlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim demek, yani hiç duymayan bir insana da işaretle anlatabiliyorlar bunu. Bunda bir zorluk yok. Fakat asıl bilmek içinden anlam çıkarmaktır. Mesela biz şöyle bir örnek verelim. Doğduk, şu kadar senedir Türkçe konuşuyoruz. İçimizden bir kardeşimiz de, içimize yeni katılan, Türkçe bilmeyen bir insan, yeni yeni yemek, lokanta, kaşık, çatal öğreniyor. Daha sözlükten öğreniyor. Şimdi biz burada, artık karnımızda kaval çalmaya başladı. Saat de kaç zaten? Desek, biz Türkçe kültürlü insanlar olarak karnımda kaval çalıyor sözünden yemek istediğimi anlarız. Türkçeyi yeni öğrenen biri ise bundan ne anlar? Allah Allah, bu herhalde üşüttü ayağı, onun için karnından gaz sesleri mi geliyor? Yemek çağrışımı yapamaz o. Onun bildiği Türkçe kelimelerin sözlük anlamını anlamakla sınırlıdır. Sözlük anlamlarını anlar, İleri götüremez onu. Bizim bildiğimiz Türkçe ise daha ileri olduğu için tamam acıktım demek olduğunu anlatır. Ve sonra ben desem ki benim burnuma çok hoş kokular geliyor. Yani yemek koklanıyorum bu katta gibi bir anlam olduğunu herkes anlar. O yeni Türkçe öğrenen biri ise Allah Allah, çorabım mı kokuyor? Ne kastetti ki bu? Herhalde çorap kokuyor burada. Yahut da birinizin cebinde esans mı var? Demek ne istediğimizi anlayamaz. Bize tip tip bakmak zorunda o. Çünkü onun Türkçesi, anladığı Türkçe, sadece gözünün desteklediği oranda anlayacak noktadır. Sözlükle anlayacak noktadadır. Aynı şey, Kur'an okuyan, Kur'an'dan bir şeyler anlamak isteyen her insan için geçerli. Yani bir Müslüman, Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım demek olduğunu anlaması, Arapça'da Şatibi'nin ifadesiyle başlangıç noktasında olduğunu gösterir. Eğer bir insan, Rahman ve Rahim kelimesinin derinliklerine dalıyorsa, ondan bu işin sonu beni cennete götürecek. Böyle başladığım zaman Allah yanımda olacak benim. Böyle başlamasaydım eğer yalnız kalmış olacaktım gibi ilave anlamlarda çıkararak, tıpkı karnım benim ses yapıyor dediğimde acıktım demek olduğumu anlatır gibi ilave anlamlar çıkarıyorsa, Arapçayı orta düzeyde anlıyor demektir. Arapçayı en iyi düzeyde anlamak demek, bunun sonucunu bağlamak demek. Burada çok enteresan bir örnek zikredeceğim. Hani bizde böyle temel fıkraları olur ya, Arap toplumunda da böyle fıkralar oluşur. Bunların bir kısmı tarih kökenlidir. Bir kısmı da işte kendiliğinden oluşmuş böyle bizdeki temel fıkraları gibi. Bir bedevi, bedevi kime deniyor? Şehir görmemiş, anadan doğduğu gibi Arapça bilen adam demek. Köylü, yani katıklı, uydurukça kelime bilmiyor. Bizim, buna da bir ilave yapayım. Biz talebe iken, uydurukça Türkçe diye bir sorun vardı bu memlekette. Necip Fazıllar filan, Allah rahmet eylesin, Kadir Mısıroğlu, Böyle 5-10 tane o zamanın saygın yazarları, işte Ahmet Kabaklılar falan vardı. Ciddi bir şekilde ya ecdadımızın dili devam etsin diye bir hassasiyetleri vardı. Bilhassa sol kesim de sürekli uyduruk kelimeler çıkarırlardı. Ben 20 yaşındayken böyle bir dil savaşı büyüklerimizle modernistler arasında görüyorduk. Şimdi ne yazık ki o kavgası yapılan kelimeler hepsi unutuldu. O zamanki ayıplı, mesela bizim hocalarımızın, yazarlarımızın, ya bunlar çirkin kelimeler, bize aykırı kelimeler bunlar diye dışa atmaya çalıştıkları şeyler öz kelimelerimiz oldu maalesef. Yani Türkçe böyle oldu şimdi. Yani o zaman bedevi kabul ediliyordu o tip yazarlar. Türklerin bedevileri işte. Öbürleri de modern kabul ediliyordu. Hepsi olanak, salanaklaştı şimdi. Hepsi karıştı birbirine. Mesela olanak kelimesini kullanmazdı büyüklerimiz. Biz de kullanmazdık. Şimdi kullanmama olanağımız yok maalesef. Kullanma olanağıyla karşı karşıyayız. Oğlakla olanak bir arada gidiyoruz. Yani bu dersimizde özellikle hadis zayiatından, hadise düşmanlıktan önce bir dil düşmanlığıyla bu sürecin hazırlandığını vurgulamak için bu sözleri söylüyorum. Önce Kudüs'ten önce bizim Arapçamız gitti, dilimiz gitti, Kur'an'la, cihatla, kaynağıyla bağlantılarımız kesilince kafirler gerisini kolay hallettiler. Bedevinin biri bir camide namaz kılıyor. İmam da Zamm-ı Sure'de Maide suresindeki hırsızlıkla ilgili ayeti okuyor. وَالسَّارِكُ وَالسَّارِكَةُ فَقْطَعُوا اَيْدِهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Ayet böyle bitiyor. Erkek hırsızla, kadın hırsızın ellerini kesin. جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ O işledikleri suça karşı Allah'tan bir ceza olsun bu onlara. Ayet böyle. Biterken vallahu azizun hakimun. Vallahu azizun hakimun. Allah azizdir, hakimdir. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin önemli bir bölümü Esma-i Hüsna ile biter. Hikmeti, sırrı ayrı bir konu tabi. Aziz ve hakim Allah'ın Esma-i Hüsna'sındandır Celle Celaluhu. Aziz her şeyde üstün olan, izzeti olan demek. Yani dediğini yaptırır. Türkçe böyle bir şey getirelim. Yani hırsızın kolunu kesin. Allah azizdir ve hakimdir. Hakim her şeyi uygun yapan demek. Hatalı bir iş yapmayan. Aziz de işinin sahibi olan, gücü yerinde olan demek. Hırsızın kolunu kesin ayeti neyle bitiyor? Allah'ın aziz ve hakim ile bitiyor. Şimdi çok ayetler böyle müteşabih bir şekilde birbirine benziyor. İmam yanlışlıkla vallahu gafurur rahim diye okumuş ayetin sonunu. Nasıl okumuş ayeti? Vessariku vessarikatu faqta'u eydihuma cezaen bima kesebâ nekâlen minallah vallahu gafurur rahim okumuş. Vallahu gafurur rahim ne demek? Allah mağfiret eder, merhamet eder demek. Ayetin o aslı nasıl? Vallahu azizun hakim. Allah dediğini yaptırır, yaptığı her işte yerli yerindedir. Hikmet sahibidir Allah. Namazdan sonra bedevi imamı bulmuş. İmam efendi demiş, sen yanlış okudun ayeti demiş. Hangi ayet demiş? Okudun ya namazda demiş. Nereden biliyorsun ki demiş, sen hafız mısın? Değilim demiş. O ayeti ezber biliyor musun? Bilmiyorum demiş. Nereden anladın yanlış okuduğunu? Nereden anlayacağım demiş. Allah gafurdur, rahimdir diye bitirdin sen. Eğer mağfiret edecek olsa adamın kolunu kestirmezdi demiş. Hiç mağfiret eden kol kestirir mi demiş. Merhamet eden kol kestirmez. İzzeti olan kolu kestirir sonuna kadar demiş. Şimdi adam bedevi. Kim bilir elif cüzü gördüğü yok. Arapçanın ruhu var adamda. Nedir o ruh? Canım tatlım diye başlayan biri tokat patlatmaz sonunda. Okşar. Bana bak diye başlayan biri tokatı patlatır. Yani ben Türkçe sembolize edeyim böyle iyi anlaşılsın diye. Arapçanın bu Şatibi bir seviye bahsetti ya, başlangıç düzeyi, orta düzey ve ileri düzey diye bir Arapça bilme seviyesi söz etti ya rahmetullahi aleyh. Şimdi Arapçayı biz sarf nahiv öğrendik, başlangıç düzeyinde bildik diyelim. Nihayetinde işte irap hatası yapmazsın. Üstün olacak yere üstün korsun, esre olacak yere esre korsun. Bu çok başlangıç düzeyi, yani kelepur bir düzey bu. İleri düzeyde, ortanın ilerisine geçtiğinde bu bedevi düzeyidir. Adam Kur'an bilmiyor. Ama bir dilin siyakından, akışından nereye cümlenin dayanacağını anlıyor. Asıl güzel olan bu. Peki bu, yani o bedevinin enteresan çıkışı affedecek olsaydı, hırsın kolunu kesin demez yani. Mağfiret bölümünü öne çıkarmaz bu ayet. Bundan yola çıkarak bir sürü alimimiz, Esma-ı Hüsna ile biten ayetlerin içerisinden anlam yükü çıkarmaya çalışmışlardır. Yani Allah'ın işinde muhakkak bir hikmet olduğunu, her şeyi yerli yerine yaptığına göre, mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye niye başlıyor Kur'an? İlk ayetin başlangıcı bu. Dikkat edin son ayetine, minel cinneti ven nas. Bu dizgi çok enteresan Kur'an-ı Kerim'de. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'i bir de nüzul sırasına göre okuma, tefsir yapma diye bir hastalık, bid'at peyda oldu. Bunu bid'at olarak görüyorum, anlamsız olarak görüyoruz. Bir defa nüzul sıralaması %100 bilinmiyor Kur'an-ı Kerim'in. Önce hangisi indi? İşte Mekke'de indi biliniyorsa da önce hangisi indi bilinmiyor. Şimdi bir mealler yapıyorlar bakıyorum. Nüzul sırasına göre meal. Bunun resmen bir cahillik, şöhret olma, kötü bir niyet, işte Kur'an üzerinden ticaret yapma gibi isimlendirmiyorum, iftira olur. Ama Kur'an-ı Kerim'in mevcut diziliş şekli, Fatiha, Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, en sonunda İhlas, Felak ve Nas sureleri, bu dizilişi ashab-ı kiramın icma'i ile olmuştur. Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın indiği gibi bu Kur'an'ı diz diye Zeyd bin Sabit'in görevli olduğu komisyona emir buyurmuştur. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın sahabi olarak, hafız bir sahabi olarak dizişi bu şekildedir. Sonra ashab-ı kiram Fatiha ile başlayıp Nas suresi ile biten bu külliyeyi Resulullah'ın onlara emanet ettiği Kur'an olarak kabul etmişlerdir. Bu kabulde en az 50 bin sahabinin icmağı vardır. 50 bin de en düşük rakam. Yaklaşık 100 bin de olabilir. Tek bir sahabi çıkıp, yahu Ali İmran suresinden önce Nisa suresi olacaktı filan dememişlerdir. Velev ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, diyelim ki hani bir masal olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir emir buyurmamış olsa bile onlara, 50 bin, 100 bin sahabi, bizim Kur'an'ımız Fatiha ile başlar, Nas suresiyle biter diye bir karar verdiyse, bunun adına icma denir. Bu ümmet böyle icma etmiştir. 15 asır sonra gelip de Kur'an'ı En'am suresinden başlat, filan sureyi şuraya koy, tefsir dersini nüzul sırasına göre yap filan. Yani bunlar sadece tenekeye gürültü yapsın diye yumruk vurmaktır. Boş işler bunu, bereketsiz işler. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَوْلُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerin tuttuğu yolun dışında bir yol tutan batmıştır. Ashab-ı kiramdan daha güzel yol tutan biri olur mu canım? Ashab-ı kiram bir meselede ihtilaf ederlerse, mesela 20-30 tane sahabi, filan sahabi, filan sahabi deselerdi, ya bu dizilişi biz beğenmiyoruz, böyle değil dizilişi deselerdi, bugün veya yarın herhangi bir Müslümanın da, ben filan sahabinin okuduğu şekilde Kur'an okumak istiyorum demek hakkı olurdu. Ama ashab-ı kiram Fatiha ile başlasın, Nas'a kadar bu 114 sure bu şekilde dizilsin diye icma ettilerse, bir defa bir tanesinin zerre kadar bir şüphesi olsa Peygamber aleyhisselamın buna bir aykırı emri vardı diye, o kafası 100 kere koparılsa ona evet dedirtemezdi kimse ona. Ashab-ı kiram bizim gibi öyle. İşte filan yerden tayinim sürülür korkusuyla taviz verecek insanlar değillerdi. Allah onlardan razı olsun. Bütün kainat zincirlenerek etrafında dolaştırılacak şekilde zulmedilse onlara bir ayeti fazla bir kenara oturtamazdık, koyduramazdık. Dolayısıyla mevcut düzeni Kur'an-ı Kerim'in ashab-ı kirama ait bir düzendir. Buraya nereden geldik? Ashab-ı kiram ve Kur'an'ı iyi anlayanlar, deruni dünyalara dalmak için yoğun gayret sarf edenler, bu ayetlerin sonlarındaki Esma-i Hüsna'nın dizilişinden Vallahu Gafurur Rahim, Vallahu Azizun Hakim, Vallahu Alimun Hakim gibi biten, yani Esma-i Hüsna'nın farklı kullanılışları şekliyle ayetlerin bitmesinden bile derin derin manalar çıkardılar. Bu bedevi ise bir alim olmadığı halde bu anlamı çıkardı. Velev ki böyle bir olay bir camide bir imamın arkasında olmamış olsa bile bize verdiği mesaj çok güzel bir mesaj. Yani Kur'an-ı Kerim'de kuru bir yükleme yok. Yani ayetler böyle işte fonetik bir düzene göre konmuş değildir. Yahut da işte paragraf başları sayfanın sonu düzgün gelsin diye dizilmiş değildir. Bir şiirdeki kafiye zorlaması gibi zorlama yoktur. %100 Allah'ın kitabı bir hikmet ve bir mantık üzerine dizilidir. Bu da Arapçanın gücünü gösteriyor. Eğer Arapça zamanında böyle bir güçlü dil değildi ise bile Kur'an Arapçayı bu hale getirdi. Ne kadar Kur'an'a dalmak istiyorsa bir insan o kadar Arapçaya dalmak zorundadır. Kur'an'a dalmadan Arapçaya dalmak uydurmayı gerektirir. Neden? Çünkü yani Kur'an istemiyorum, Arapçayı istiyorum. Sen kendin bir Kur'an uyduracaksın. Peki Arapça yok, Kur'an'ı anlayacağım, sapıtmak zorundasın. Çünkü Kur'an'dan zevkine göre bir şey anlayacaksın bu sefer. Bu sebeple tefsirlere müracaat ettiğinizde kardeşlerim, herhangi bir tefsire müracaat ettiğinizde, çok ben çocukluğumda tefsir dersleri dinlerdim. Yani zannediyorum 10 yaşında Celaleyn'i baştan sona dinlemiştim babamdan. Her öğleden önce yarım saat Celaleyn okurdu. Başından sonuna kadar. Hatta Celaleyn'in yarısını bir hoca, yarısını da başka hoca yaptığında şaşırmıştım. Küçücük bir tefsir. Ne biçim adam Suyuti bitirememiş bu tefsiri falan böyle bir hayret ederdim yani. Sonra baktık ulan küçük müçük ama bir dünyaymış meğer Celaleyn. Dikkat edin, tefsire daldığınızda ilk iş Sibeveyt'ten, İmrul Kays'tan filan isim böyle dedi diyor. İmrul Kays dediği insan yani cahiliye putperestlerinden biri. Bakıyorsun Kur'an tefsiri işte filanca şair sevgilisine bir şiir yazdı dedi ki diyor. Şair dedi Ebu Cehil'in dedesinin amcasının halası. Öyle eski zilzurna müşrik adam. Karısına yazdığı, sevgilisine yazdığı bir şiiri Bakara suresinde bir ayetin tefsirini anlamak için sana örnek olarak getiriyor. Lan ne işi var bu müşrik oğlu müşriğin karısına yazdığı şiir? Bir dakika, Kur'an'ı anlayacaksın sen. Kur'an burada bir kelime kullanıyor. Bu kelimenin ne anlama geldiğini en iyi kim bilir? Arapçayı en iyi kullanan bilir. Ukaz panayırında adamın şiiri destan olarak, bir milletin destanı olarak yazılmış. Herkes çoluk çocuğuna o şiiri ezberletmiş. Ecdadımızın dili en güzel diye. Kur'an da e'acemiyyun ve arabi yabancı bir dil mi bu? Bak sizin Ukaz panayırındaki dilinizi getirdik size diyor. Dolayısıyla Kur'an sizin ana dilinizle bunu indirdiğimize göre nesine itiraz ediyorsunuz diyor. O zaman ana dilin ne olduğunu araştırıyor müfessir. Ha, bu Arap şairleri tarafından şu anlama kullanılmış olduğuna göre Bizim de Kur'an'dan bu kelimeyi böyle anlamamız lazım. Çünkü Kur'an, sizin dilinizle indirdik bunu diyor. Acemiyyün, Arabiyyün mübin, tam sizin Arapçanız diyor Kur'an. Yabancı bir kelime yok Kur'an'da. Arabiyyün mübin, çok açık bir Arapça kitap bu. Bu sebeple bir kere daha Şatibi'nin sözlerini izah etmeye çalışıyorum. Herkes Arapçadaki düzeyi kadar alimdir. Sen tercümeden meal okuyorsan, sen salça alimsin. Çünkü sen orijinal değilsin. Salamurasın sen. Arapçan orta düzeyde ise orta düzeyde. İleri düzeyde Arapçan varsa ileri düzeyde. Bunun için Arapçayı Arap dili değil, din dili olarak görüyoruz. Arapça öğrenmeyi sınıf geçmek veya kitap yazmak için değil, Allah'ın rızasını kazanmak için öğreniyoruz. Arapça öğrenen talebeyi Filistin'deki mücahit olarak görüyoruz. Arapça kitabımızı Kudüs olarak görüyoruz. Arapça çalışırken ölürsem şehit olacağıma iman ediyorum. Öyle düşünüyoruz, temenni ediyorum değil. Men seleke tarikan yeltemisu fihi ilmen sehhelallahu lehu tarikan ilel cennet. Arapça kitap masasında iken ölen biiznillahü teala cennette soluğu almıştır. Çünkü Arapça ilim de değildir, ilmin şifresidir. Bu sebeple dikkat ediniz, müştehit olmanın şartlarından biri hafızlı olmak değildir. Kur'an hafızı olmayan, müştehit olabilir mi diyenler arasında olabilir diyenler var. Arapça bilmeden müştehit olur diyen yoktur ama. Şeriatı anlamak açısından hafızlığın da önündedir Arapça. Elbette yani iyi bir Arapça için zaten kaliteli bir hafızlık, Kur'an'ın içinde böyle mekik dokuyacak düzeyde bir idrak, yani ayrı, bu zaten bunu konuşmaya gerek yok. Yani maazallah hafızlığı tenkis etmek, küçük bir şey görmek için söylemediğimi anlıyorsunuzdur. Yani Arapçayı ne kadar önemli görmemiz gerektiğinin belgesi olarak bunu söylüyorum. Her halükarda İbn-i Teymiye'den ve Şatibi'den yaptığımız nakillerde Arapçanın, Arap dilinin mevcut Arapların dili değil, Arapların içinden gelen Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kitabının dili olduğunu konuşuyoruz. O kitapla yaşanacak Müslümanca bir hayat, herkesin Arapçaya sahip olmasını mecbur ediyor. Bir alimin peşinden gidecek olan avamdan bizim gibi birileri için gerekmiyor olabilir Arapça. Ama ben biraz Allah'ın kitabını anlayayım diyen biri biraz Arapça bilecek. Ben Kur'an'la Müslümanlık yaşıyorum, yaşamak istiyorum diyen otomatik Arapça bilecek. Mealden Müslümanlık olabilir. Mealden alimlik olmaz. Çünkü meal başkasından, başkasının anladığından Allah'ın kitabını anlamak demektir. Hem beşeri aradan kaldırmak istiyorsun, hem Allah'la direkt bağlantı kuramıyorsun sen. Bir yandan da diyorsun ki Ebu Hanife'ye gerek yok, ben anlayayım. Ebu Hanife'ye değil, senin meali yazan adama mahkum oluyorsun bu sefer. Bir defa sen baştan sona Fatiha'sından Nas'ına kadar Kur'an'la konuşmaya başla. Güzel Kur'an'la irtibat kur. Kur'an'la konuştun mu, zaten Kur'an seni, sen de Ebu Hanife oldun demektir. Biz de peşinden geliriz Allah'ın izniyle. Evet, Arapçanın hadisle bağlantısını konuşuyoruz. Hadis dinimiz olduğuna göre, dinimizde Arapça nerede duruyor? Bunu konuştuk, bir daha da devam edeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.